Merhaba, milattan önce milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'dayız. Bugün konuğum Murat Nağış, kendisi arkeolog. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Murat Bey'i kısaca bir tanıtayım. Öncelikle Trakya Üniversitesi'nden halen doktorasını yapıyor. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü Aktüel Arkeoloji Dergisi'ni çıkarıyor kendisi. Yayın yönetmeni bu derginin. Bu çok önemli bir dergi çünkü Türkiye'deki tek popüler arkeoloji dergisi. Ve aynı zamanda da TRT 1 radyosunda Renklerin İçinden programında Anadolu uygarlıkları ile ilgili programları izlemek isteyenleri özellikle öneririm Murat Bey'in programını dinlemelerini. Evet Murat Bey, şimdi bu Aktüel Arkeoloji Dergisi ile ilgili bize kısaca nasıl başladınız, nasıl bir ilerleme gösterdi ve nereden düşündünüz böyle bir şeyi basmayı, yayınlamayı? Evet, öncelikle tekrardan merhabalar. Aktüel Arkeoloji Dergisi aslında 2007 yılının Haziran ayında ilk kez yayınlandı ama bundan öncesi yaklaşık 3 yıl önce falan başladı. Biz 3 arkadaş olarak aslında bu dergiyi yayınladık. Üçümüz de Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorduk. O dönemler Türkiye'de arkeoloji adına popüler anlamda belki bir bilim yapan, arkeolojiyi anlatan bir derginin olmaması insanlara arkeolojiyi anlatmada birinci elden sıkıntı olduğunu hep görüyorduk. Yani akademik anlamda yayınlanan her üniversitenin belki arkeoloji bölümünün bir dergisi vardı. Ama bunun dışında bütün dünya ülkelerinde yer alan ve gidip gazete bayilerinin satın alabileceği bir dergi olmasına rağmen Anadolu uygarlıkları gibi bir coğrafyada yaşayan Türkiye, üzerinde yaşadığımız Türkiye'nin bir arkeoloji dergisinin olmaması hep bizi üzen taraftı. Evet kesinlikle. çok gecikilmiş bir konu alan bence. Fazlasıyla yani yaklaşık 100 yıldır bu coğrafyada arkeoloji bir bilim olarak yapılmasına rağmen insanlarımızın bu kadar bir bilimden, arkeolojiden uzak tutulması da ayrıca üzerine konuşulması gereken bir şey olarak diye düşünüyorum. Biz 2004 yılında bir araya geldik ve ilk nasıl bir dergi çıkarabiliriz'in taslağını yaptık. Ama bu taslak tabii o dönemler biraz amatördü. Yani neler yapabileceğim üzerine hep kendi yazıları kendimizin yazması ve benzeri şeyler üzerine ilerledi. Tabii tahmin edebiliyorum uzmanlardan, profesörlerimizden, kızı yapan insanlardan şeyler, makaleler, yazılar almak çok zordur. Çok zor. Veyahut da görüş almak. Örnek olmadığı için yani gidip de hocam şöyle bir dergi çıkarıyoruz, bize bir yazı verin demek biraz istediğimiz hocalar da oldu ama ilk önce siz bir sayı çıkarın sonra bakarız da hep geri döndü. Bir kendi açılarından da bir sıkıntı vardı çünkü daha önce aslında birkaç arkeoloji dergisinin çıkma denemesi yapılmış ama hep bir şekilde bir aksaklıkta geri dönülmüş. Bizim de onlardan biri olabileceğimiz olduğumuz aslında düşündüler ve bu yüzden bize çok sıcak bakmadılar. Ve daha sonra biz 2004 yılın sonunda 3 arkadaşla ayrıldık. Ben Almanya'ya master'ımı yapmak için gittim. Diğer arkadaş İngiltere'ye doktorasına başlamak için gitti. Ve diğer arkadaş da Ankara'da başka bir çalışma alanına girdi. Ve biz 2007'de tekrar geri döndüğümüzde hala Türkiye'de bir arkeoloji dergisinin olmadığını gördük. Ve tekrar bir araya geldik. Ve ilk çalışmayı 3 ayda gece gündüz kendimiz yazarak yazıları bir dergi çıkardık. Bu derginin tabii ilginç bir hikayesi var. Yani biz dergi çıkarmaya başladığımız zaman neredeyse üçümüzün cebinde de hiç para yoktu. İlk paramızı küçük bir kredi çektik bankadan ki daha sonra bir Hürriyet gazetesi bizi haber yaptı. Kredi çekerek dergi çıkaranlar diye. Belki yılın böyle en saf olarak seçilmişizdir gibi görünüyordu. Tabii biz o dönem matbaalarla konuşuyoruz. Matbaalara gidip geliyoruz. Matbaalar yüksek miktarda para istiyor. Yaysat'a gidiyoruz. Yaysat dağıtım için çok ciddi para istiyor. Bunu Anadolu uygarlıkları adına lütfen basın. Onlar biraz mercy'in. Evet bizim köyde de bir define vardı falan modunda hep yaklaşıyorlar bize. Öyle mi? Biz ya bizim işimiz bu değil. Biz daha farklı taraftan bakıyoruz. Üzerinden ilerledik. Sağ olsun Savaş Çekiç isimli bir grafiker ve bizim derginin belki ilk mimarı odur. Hiçbir ücret almadan derginizi yapacağım dedi. Ve biz tabii çok acemiyiz o dönemde. Yani fotoğraflar çok küçük boyutlu falan filan bir süre aksaklıklar ve buna rağmen biz ilk sayıyı yayınladık. Yaysat o dönem merkez dağıtımdı. Merkez dağıtım ilk sayımız için ücret almadı bizden ki o dönemde ücret ilk dağıtım ücreti çok yüksekti. Ve hepsi aslında bir üst üste geldi. Yani grafikerin para almaması, merkez dağıtım parası almaması. Yani siz gerçekten esas amaç, hakikaten esas amacı takip ederek şey yapmışsınız, baş koymuşsunuz bunu. Yani arkeolojinin kamusal alana geçmesi, yani bilginin, bilimin kamusal alana geçmesi gibi bir dert taşımışsınız. Evet. Çünkü öyle olsa içeride de kalırdı. O dergiyi yayımlardınız. Hani Yaysat'a ya da merkez dağıtıma vermeden kendi içinde uygun bir takım yerlerde şeye de sunulabilirdi. Satışa da sunulabilirdi. Bu çok ciddi bir şey yani, evet, tebrik aslında, ediyorum bu anlamda. Teşekkür ederiz. Yani biz aslında bir şeylerin de kırılması, hem kendimizi cesaretlendirmek adına hem de bizim aslında çıkış noktamız şuydu. Yani eğer bu coğrafyada Anadolu uygarlıklarının üzerinde biz yaşıyorsak ve ilk tanıtımımız da buydu zaten. Her insanın, yani Anadolu coğrafyasında yaşayan her insanın doğduğu köyde, kasabasında ya da şehirde mutlaka geçmişine ait bir kültürel kalıntı var. Ve biz bunlardan görmemezlik edemeyiz. Bunlardan kaçamayız. Çünkü bunlar bir şekilde önümüze çıkıyorlar. Yani Anadolu'yu gezdiğiniz zaman insanlar mutlaka burada bir kalıntı var, burada bir yazıt var, burada bir kale var diye hep gelen, dışarıdan gelenleri böyle yönlendirirler. Bir de pardon sözünüzü kestim ama bir de bu tabii bir seferde öğrenilecek bir şeydir. Bu kültürün içinde sindirilmesi gereken bir şey. Uzun vadede yayılarak, yani belki ilkokuldan başlayarak. Evet. Yani çünkü muazzam bir alan. Kesinlikle yani gerçekten muazzam. Hani programın adı gibi milattan önce, milattan sonra 10 bin yıl, hatta 1 milyon yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Kesinlikle. Bizi bugünü, insanoğlunu, burada olduğumuz noktayı bir şekilde tanımlayan, yani işaret eden o kadar çok alt şey var ki, başlık var ki, hem ana başlıklar. Yani bunun tabii bir günde veya beş günde veya da bir yılda öğrenilecek bir şey değil tabii. Ama, değil, kesinlikle değil. Yani. Ama insanların hani hakikaten dediğiniz gibi o topraklarda, en azından yaşadığımız topraklarda neyin ne olduğunu az çok üzerinden anlayabilecek, sevebilecek. Yani bir taşın bir hikayesini okuyabilecek en azından. Veyahut da en azından merak uyandıracak. Kesinlikle. Yani. Ya bu önemli. Bu kesinlikle çok önemli. Çünkü bir taşın hikayesi demek aslında arkasında belki inanılmaz bir tarihi de getirecektir. Tabii bunların hepsinde kesinlikle. Bunların aslında bakış açısı olarak şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Biz tarihi yanlış öğreniyoruz. Yani arkeoloji aslında bir tarih. Tarihe nasıl bir bakmak gerekiyor? Evet. Sadece tarihi kanıtlayabilmek için, yaşanan tarihe biraz maddi kanıt sunabilmek için arkeoloji ona materyal sunar. Evet. Yani kazı yapılır, bir madde çıkar, bir eser çıkar. O eser üzerinden var olan tarihçilerin yazdığı tarihi kanıtlama yoluna gidilir. Bu nedenle Türkiye'de tarih bilimi, özellikle ilk öğretim çağında liseye kadar tarih bilimi hep Osmanlı ya da Türk tarihi üzerinden öğretildiği, evet, için insanlar kendi coğrafyadaki tarihlerini hep uzak kalmış ve uzaklaştırılmışlar. Ya belki sorunun temel noktası burası. İnsanları Anadolu'dan kendi coğrafyalarını öğrenmeye itmek. Yani bugün eğer Karadeniz'de yaşıyorsanız Karadeniz tarihinden uzaksınızdır. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da Urartulardan, Batı'da İyon uygarlığından, İstanbul'da insanlar yaşıyor. Daha işte Yeni Kapı'daki 8000 yıllık bir tarihin olduğunu çoğu insan ya bilmiyor, evet, ya da sonradan gazetelerde çok küçük haber küpürleri şeklinde okuyor, öğreniyor. Aslında biz bunları Milli Eğitim Bakanlığı, ki bunu 2010 yılında sonuna doğru Kültür Bakanlığı'na bir dosyayla sunduk. İlk öğretim lise çağındaki bütün eğitim sistemi içerisinde Kültür Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir protokol imzalayarak Anadolu uygarlıkları dersi koyması gerekiyor. Kesinlikle. Bunu kesinlikle. Eğer yaparsa, biz ilk başta döndüğümüz, yani konuştuğumuz şey köyde, kasabasında ya da şehirde etrafında gördüğü kalıntıları tanıyarak, öğrenerek, merak ederek ve bunlara iç içe organik bir ilişki kurarak sahip olacaktır. Fakat burada bu çok önemli, ama bunun bir hani aracı dil çok önemli. Yani Arkeoloji ile, daha doğrusu kazı bilim veyahut da işte fark etmez, bu bilimle, tarihle şey arasında, kamusal, kamu arasında bir aracı dil olması gerekiyor. Yani bu aracı dili kuracak olan insanın illaki arkeolog olması gerekmiyor tabii ki, ama mutlaka ki arkeolojiye yakınsa ya da arkeologsa tabii biraz daha mutlaka daha şey, çünkü vurguların nerede çıkarabileceğini daha iyi bilir. Yani hem halkın anlayabileceği bir dil, hem de arkeoloji, yani bilimi tanıyan bir insan, ama şeyin, halkın ya da insanların, yani bu alan dışından olan insanların kavrayabileceği, ilgi uyandırabileceği bir şekilde aktarmak başlı başına başka bir konu. Yani evet, işin değil. Özünü oluşturan buydu zaten. Evet. Çıkış noktamızı oluşturan şeylerden bir tanesi. Yani buydu. O dilin de sanıyorum yine inanıyorum. Yani bu dili kurabilen insanlardı. Mesela sizin gibi. Yani sonuçta bir aktüel arkeoloji dergisi çıkarıyorsunuz. Değil mi? Hani Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarına girilecekse en azından bu tür insanlardan mutlaka öneri ya da hatta yazılım istemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle, yani bunun tabii arkasında birçok şey var. Yani bunu söylerken sadece bir insanlara, temel amaç insanlara kendi coğrafyalarını tanıtmaktı. Ama bunun dışında Türkiye'de ciddi bir arkeoloji eğitimi alıp işsiz kalan insanlar da var. Bu insanların da aynı zamanda bu okullarda öğretim gören çocuklara kendi bildikleri, belki en iyi bildikleri arkeolojiyi, coğrafyayı da anlatmalarını sağlayacaktı. Ve bu belki tarih kitaplarında işte tarih sadece Osmanlı'yla ya da Türk tarihiyle başlamıyor. Anadolu tarihi Çatalhöyük'ten, yani insanların Göbekli Tepe'ye kadar, yani 10.000'in üzerine çıktık şu anda. 11. binden Anadolu'da insanların ilk yerleşik yaşama geçtiğine ilişkin bilgiler var, ama bunları kamusal alan dediğimiz, yani devletin kamusal alanda da bu kadar önem gösterip insanlara bunu anlatması gerekiyor. Ki biraz yavaş yavaş aslında başladı, ama biraz da belki şunu yapmak lazım. Yani üniversitede eğitim veren hocaların, profesörlerin, doçentlerin biraz da bu işin elini altına, taşın altına ellerini sokmaları gerekiyor. Kesinlikle diye düşünüyoruz. Aynı şeyi soracaktım ben de. Şu şekilde, yani bu aracı dil üzerinden tamam, arkeologlar, yani daha doğrusu akademisyenler, tamam çok yoğunlar, dersleri var, makaleleri var, kazıları var, sonuçta çok yoğunlar, ama bir şekilde bunların da hakikaten ben de görevlerinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ben de çok zorlanıyorum. Eminim sen de bir dergi çıkaran, evet, insan olarak çok zorlanıyorsundur. Yani çünkü biz bilgiyi alabileceğimiz tek nokta, tek yer kazılar onlar. Ve kazı yapan hocalar. Dolayısıyla onların çok açık ve çok destek verecek şekilde o bilgileri bize aktarmaları gerekiyor ki hani biz de aktaralım insanlara. Kesinlikle. Onu çevirip o dile bir şekilde terminolojiyi sıyırıp. Aynı fikirdeyim. Yani burada aslında kavram kırılmaları yaratmak gerek. Yani buradaki bence şunu dikkat etmek lazım. Üniversitede öğretim görevlisi olan bir hocanın birinci görevi bilgiyi elde etmek, bu bilgiyi dağıtmak. Evet, bilgiyi dağıtmak. Evet, eğer o bilgiyi saklıyorsanız, sadece sizin olduğunu kabul ediyorsanız, sadece öğrencilerinize anlatıyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Yani o bilgi sadece sizin değildir. Ki gidiyor bir köyde kazı yapıyorsunuz. O köydeki insanların ne kazıldığından, ortaya ne çıktığından haberi yoksa oradaki insanlara karşı bir saygısızlık oluşuyor zaten. Evet. İlk önce bence oradaki insanlara çıktığını, ne yaptığını, neler olduğunu anlatmak gerekiyor. Bununla ilgili belki Çatalhöyük'te güzel örnekler var. Mesela Çatalhöyük Yanodur kazı başkanı, Çatalhöyük'ün etrafında yaşayan köylülere belli aralıklarla seminerler veriyor. Ki bu insanlar orada yaşayan insanlar, yani çok ciddi anlamda göç yaşayıp bir yerden bir yere gidip gelen insanlar değil. Belki 10.000 yıldır o bölgenin insanları, sadece etnik yapıları değişmese bile yönetimsel olarak üzerlerinde gidip gelen iktidarlar değişiyor ya da devletler değişiyor, ama o insanlar sonuç olarak orada yaşayan insanlar. Yani bugün 100 yıl önce Osmanlı vardı, bugün Türkiye Cumhuriyeti var, evet, gibi algılamak lazım. Belki 10 bin yıl sonra başka bir şey olacaktır. Yani belki 2000 yıl önce Roma vardı orada. Yani sadece belki dönemsel anlamda dili değişiyor, hükümet değişiyor ama insanlar kalıyor. Ve bugün o insanları bu kültürden, sahip oldukları bilgiden uzak tutmamak, onlara birinci elden bunu yapmak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle işselleştirmedikleri sürece koruyamazlar. O toprağa sahip çıkamazlar. Kesinlikle. O toprağın üzerindeki birikime, kültüre sahip çıkamazlar ya da değerlere sahip çıkamazlar. Evet, ya, bu mümkün değil. Evet. Bizim zaten bakış açımız da hep buydu. Yani sevmek korumayı gerektirir diyoruz ama insan bilmeden de sevemez. Önemli bir şey bu. İlk önce bilmeleri gerekiyor. Bildikçe sevme kavramı ortaya çıkacaktır. Eğer sevdikleri bir şey oluşturabilirsek onu koruyacaklardır. Yani bugün biz dağıtım için yaysada gittiğimiz zaman bizim köyün orada define var demesi başka bir kavram. Bizim orada çok önemli bir tarihi eser var demesi başka bir kavram. Evet. Bizim amacımız insanların bir tarihi esere sahip olduğunu, bir aslında tarihi eser kavramının eşittir karşılığı bir miras kavramına sahip olduğu önemli. Çünkü bu mirasın kendisine ait olduğunu, evet, ait olduğunu oradan anlayacak. Onunla ilgili. Evet, devam etmeden önce dilersen bir müzik arası verelim. Albümümüz African Garden'dan parçamız Eltation Manin, Tina Ribbon söylemiş. Evet. Sigat batar hata ja at sigas ya shaman. Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz Açık Radyo'da 94.9'da. Konuğum Murat Nağış'tı. Kendisi arkeolog, Trakya Üniversitesi'nden şu anda doktorasını yapıyor. Aynı zamanda da TRT 1 Radyosu Renklerin İçinden programında Anadolu uygarlıklarına ait söyleşiler gerçekleştiriyor. Aktüel Arkeoloji Dergisi çok önemli çünkü Türkiye'de tek popüler dergi, yani arkeoloji bilimi ile bilim ile kamu arasında bir aracı dil kurarak gerçekleştirilmiş. Yani esas amacı bu derginin arkeologlara yönelik değil, esas olarak da bu alanın dışında olan insanlara, ilgi duyan ya da duymayan hiç fark etmiyor, o insanlar için hazırlanmış bir dergi. Evet Murat, biz dergi üzerinden söyleşilere evet. devam ediyorduk ama çok hoş, yani konular dağılıyor ama sonuçta milattan önce milattan sonra, hele bir de bir dergiden söz ediyorsak, dünyanın konusu var demektir. Kesinlikle. Evet, sonra nasıl gelişme gösterdi bu dergi? İlk adımlar tabii çok zorlu geçti falan. Şimdi şu anda halen artık herhalde öyle devam etmiyor. Aslında ilk sayı yayınlandıktan sonra tabii bu heyecanla bir şeydi. Biz 2009'a neredeyse ortasına kadar 12 sayı çıkararak devam ettik. İşte bu aralarda Türkiye'de bir arkeoloji dergisi çıkarmak, çıkarmakla ilgili değil. Arkasında bir sürü şeyi de beraberine getiriyor. Ekonomik sorunları getiriyor. İşte başka yayın sorunlarını getiriyor. Fotoğraf sorunlarını getiriyor. Olmaz mı? Evet, yani ve insanlar tabii bir yandan da bize şaşırarak bakıyorlar. Nasıl bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde devam ettiriyorsunuz? Ama hepimizin temel bir amacı vardı. Arkeolojiyi topluma sevdirebilmek ve toplumla arkeoloji arasındaki o soğuk buzları kırabilmekti. Aslında belki de bu işi arkeoloji dememek lazım. Bunu insanoğlunun tarihi ya da belki tarih sözcüğünde kullanmamak lazım. Geldiğimiz evet. insanoğlu, geçmişimiz belki de. Kesinlikle. Yani biz zaten öyle biraz da bakmak lazım. Sloganlarımız da hep bu noktadaydı. Yani Anadolu tarihini Anadolu insanını anlatıyoruz diye bir sloganımız vardı. Güzel, çok hoş. Çünkü bu tarih onların tarihiydi. Yani biz sadece arkeoloji belki biraz yabancı bir terminoloji gibi uzaklaştırıyor duruyor. Uzaklaştırıyor insanı. Bilim, bilinmez bir bilim. Bilmez gibi görünüyor ama sonuç olarak bu kendi tarihlerini anlatmak için uğraşıyoruz. Dilini hafifletiyoruz, konuları daha yumuşak vermeye çalışıyoruz. Zaten bir bakış açısı da şuydu. İlk öğretimden yani neredeyse 50-60 yaşına kadar herkesin okuyabileceği, belki daha fazla tabii, yani okuyabileceği bir dergi olmasını sağlamak. Yani dipnotları kaynakçasıyla insanları sıkmayan, terminolojiyle insanları sıkmayan bir dergiden ziyade tarihle kazı bilimini birleştiren, insanlara kendi coğrafyalarında neler var neler yok kimliğini, tarihini anlatan bir yapı ortaya çıkmasın için evet. uğraştık ve bu büyük bir anlamda çıktı. Böylelikle şeyi de görüyorlar, insan kendini de görüyor orada. Evet. Yani kendisinin neyi, niçin düşündüğünü ya da hangi davranış alışkanlıklara sahip olduğunu da o şekilde fark ediyor. Bunun altyapısını görüyor. Çünkü her şey birikerek geliyor. Yani hiçbir şey yok olmuyor aslında. Kesinlikle, yani hiçbir şey yok olmuyor. Özellikle Anadolu'da yok olmuyor. Evet. Belki bizim hep üzerine durduğumuz Anadolu, yani bu dünya tarihi tabii önemli bir nokta. Ama biz ilk önce insan kendini tanır, sonra dünyayı tanırdan yola çıkarak ilk önce belki coğrafyamızı tanıyalım, ondan sonra dünyayı tanıyalım noktasındayız. Tabii, bir de köken burası. Her şeyin kökeni burası. Ara gideri... İlk yerleşimler. Kesinlikle. Ya. Bir ara düşünmüştüm ilk dünyadaki ilkler nedir diye böyle bir sıralama yapmıştım işte program konu çıkarmak için. O kadar çok ilk var ki Anadolu'da yani. Kesinlikle o kadar. Yani Ara Güler'in çok özel bir lafı vardır. Yani beni Ara Güler yapan şey Anadolu'dur der. Yani eğer Anadolu'da doğmamış, dünyanın başka bir yerinde doğmuş olsaydım belki bu olamazdım diyor. Gerçekten de Anadolu insanı biraz şekillendiriyor, biçimlendiriyor ve olması gerektiği noktaya getiriyor. Bu özel bir şey. Anadolu'da doğmak. Biz 2009'da bir karikatür yarışması yaptık. Karikatür yarışmasının iki başlığı vardı. Anadolu'da doğmak ve Anadolu olmak diye. Burada da insanların neler var, neler yok ve neler kaybediyoruz anlattık. Belki sonra başka bir programda detaylarına girebiliriz. Ama tabii dergi böyle 2009'un ortalarında dergi uzun bir süre kapandı. Çünkü ekonomik nedenlerden dolayı artık para bulamaz hale geldik. önemli bir destekçimiz İzel Levi Coşkun bize 2009'un sonunda bir önemli destek sağladı ve dergi 2010'da ilk sayısını yeniden çıkardı. Ve sonra Tüpraş 2010 yılı itibariyle dergimize sponsor oldu. Evet, Tüpraş'a da teşekkür ediyoruz, evet, buradan Tüpraş, gerçekten. Gerçekten Tüpraş'ın sağladığı önemli destekle beraber 2010 yılını sorunsuz bir şekilde bütün enerjimizi dergiye vererek, içeriye vererek, para bulma sorunundan biraz bir nebze kurtulurak dergiye geçtik ve dergi yayınlamaya devam ediyor. Evet, biz Tüpraş'tan yine bunun yıllarca devam etmesini diliyoruz. Umarız. Veya diğer başka sponsorların da katılımını diliyoruz. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey. Türkiye'de çok büyük eksikliği duyulan bir alanda imza koyuyorsunuz. Evet Murat, çok teşekkür ediyorum. Biz ama gelecek haftalarda da devam edeceğiz. Ben daha çok ederim. Konumuz var Murat'la birlikte. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.